Bueno, pois vámonos ir ás terras de Quiroga e vámonos ir a unha adega a falar de... Vamos a falar de viño, porque fai pouco se fixo unha gran festa, a festa do viño ali en Quiroga, donde se gañou hasta algún premio. E vamos a falar, pois, co adegueiro Pablo González. Moi boas tardes, Pablo. Hola, boas tardes. Que tal aí por Quiroga, aí ao lado das cepas do viño, que xa empiezan a botar folla e flor, non? Sí, xa están reventadas con folla. Bueno, ben, hoxe aguantando un boquiño de chuvia, pero é algo normal neste tempo de primavera. Hombre, claro, así aforrades de regalas. De regar, efectivamente. con que se regue eso, pois que se reguen así... Cando cae esa choiva que cae despacio, dá gusto. Efectivamente, esta choiva primaveral que tanto agradecemos en Galicia. Exactamente. Bueno, ¿cantas adegas se presentaron aí na cesta do viño aí en Quiroga? Bueno, pois pues somos 12 adegas que viñamos á feira do viño de Quiroga, que collen uvas en Quiroga. ¿Eh? Despois temos unha figura que é a adega invitada, que cada ano invitamos unha adega de calquer parte de Europa, de España, de Galicia, bueno, non hai do continente. Estamos empezando pelas denominacións de orixe de Galicia aquí cercanas. O ano pasado tocou o Ribeiro, este ano tocou nos Rías Baixas, unha adega en ecolóxico que se chama Corisca. Ostras, sí señor, sí señor. Bon viño. Sí, e un bon chuletón ao lado. Eso non pode faltar en Galicia. Non. Alguén dixo, sen viño non hai vida, nin comida, pero sin comida tampouco hai viño. Sí, son dúas cousas que van da man. Exactamente. Levan siglos e siglos de principio da historia con esto. Sí. Ahora teñen que seguir da man e as novas xeracións temos que intentar que eso siga sendo unha realidade. Que sea esto. Tú vestes un gran... un persueiro da televisión. Sí, tuvemos a Sobera. A Sobera, Carlos Sobera. Carlos Sobera. Que foi un gran embaixador de esta zona, sí. De momento en este pregón, bueno, pues sabemos sempre que os últimos anos en Quiroga, bueno, os últimos anos en Quiroga sempre os pregueiros son de primeira talla nacional, sí. E iso fan consolidar un pouco máis a calidad da feira do viño. Anda que non correría xente ni nada, Pois non podemos ter unha cifra exacta, pero para que nunha feira de viño pasen 14 ou 15 mil personas non fai falta nada aquí en Quiroga. Sí, porque eu vexo, por exemplo, aí, bueno, eu non estuve nunca, senón despois de haber pasado a feira, pero tú, digo... polo rastro que hai, que houve xente. Sí, hai moitísima xente, a verdad que sí. O nivel dos viños foi altísimo, entonces, pois, ao final estamos intentando consagrar unha feira a nivel nacional e a nivel internacional. Sí. Ademais, foron moitas autoridades as que foron as que tamén dan apoio, as que tamén axudan ca súa presencia, pois tamén axudan moito ao viño de Quiroga, de toda esa comarca. Sí, indudablemente, hai que darse conta que tivemos vicepresidentes da Xunta, tivemos conselleiros, dos outros conselleiros, xente de estatus provincial, para decirche que igual houve 14 ou 15 autoridades, pois non fai falta. Eso ao final... danos saber que a importancia do feiro de viño de Quiroga é grandísima. Os políticos nunca traballan gratis, como digo. Entonces, cando os políticos van aos sitios é porque saben que se sale na foto e que paga a pena ir para ver todo eso. Exactamente. E Quiroga, ao final, é unha imaxen de calendario. É tanto que sí. Ademais, hai Quiroga que está nun sitio privilexiado ao lado do río Miño, que bebe do río, pois... Sí, directamente, é unha zona que ven xa ancestral. Sí, sí, señor. E falanos dese premio. Bueno, un premio normal, a ver, tampoco. Bueno, sodes moi humildes, sodes moi humildes. A verdade é que para nos Padega é un ano moi exitoso, levamos con algún viño 9-10 premios, con outros 5 ou 6 viños, e bueno, pues este ano fixes unha cata popular, unha cata profesional, unha cata profesional, pois nada, entramos Bodega de V, tuvo a súa marca Inseparables Mencía con 100 puntos, 99,5, e o Godello Blanco, pois o Godello túamelo con 98 e algo tamén. Cerca, son dúas grandes medallas de ouro que para nós é un honor, pero tamén che vou a decir que casi todos os viños que houve na feira subiron dos 90 puntos. Joder. Eso quere decir que son todos medalla de ouro. Exactamente. Quere dar un ratio da calidad dos viños de Quiroga. Sí, sí. Porque eso quere decir que a xente sabe apreciar o viño, porque, como digo, eu sempre xa mo dixo o compañeiro, porque xa topase por Galicia, non por cousas moi agradables, pois, cando eu digo o viño hai que bebelo, saborealo, nunca empuxalo. Efectivamente, é unha boa definición que che vou a copiar, eh? Sí, sí, é así. Un trago de viño ten que pedir o outro, non se pode... Exactamente, porque eu tuve un negocio de hostelería, sei quen sabe beber viño e sei quen non sabe beber. Indudablemente. E entonces eu, como lle digo, aproveito, hombre, aproveito o viño... disfruto, sí. Disfruta del que vas a ver que no fixo, como o fixo, e a calidade do viño. Ora, se mo metes de golpe, non sabes nada. Bueno, hai xente que o trague, hai xente que o disfruta. Ao final, as estadísticas están dicindo que cada día o viño de calidad está vendo xente máis preparada, ou sea, que lle gusta conocer o mundo do viño. Exactamente. Porque eso para nós tamén é unha riqueza. Hombre, e tanto que sí, porque agora, por exemplo, non sei se aquelo canto vas a un sitio e ves, por exemplo, non sei, que se xunta casta agora a xuventude de certa idade, a partir dos 20 ou por aí máis ou menos, se xunta uns cantos e eu pois teños visto tomando seu viñiño despaciño ca súa tapiña para que non se lle suba solo. E entonces pois dixo, digo, ves, hai cultura de viño. Estás acollendo cultura e a xente nova pois está embarcándose un pouco, empapándose nesta cultura, porque ao final é o que se ve, o que se vive durante todo o ano. Exactamente, porque o viño que iramos ou non que iramos, xa o dicen os propios escritores, o viño axuda moito, eh? E a cultura tamén. É cultura nosa. É a nosa cultura. Por iso decimos que temos que saborealo, nunca empuxalo. Correcto. E entonces por iso digo que, claro, cando se ve a xuventude que beben con ese aprecio que beben, porque eu tiño oído algún xoven e dice, un viñiño, cando dice eu que eu son ali das terras da Fonsagrada, bueno, de Navesuarna e Fonsagrada, pois dicen, é cun viño desos, mira, sabe tan ben, cando el bebes despacio, é que ten un sabor que dá gusto. Pero, claro, hai que acompañalo con algo. Que mellor que con un botelo con a troya de tocar. Esos días que hai unhas poucas de botellas. Sí. E é o que se suele dicir, son viños, porque agora en Galicia temos viños de calidade, viños de moita calidade. Galicia actualmente ten tranquilamente 14, 15, 18, 20 viños entre os 100 millóns ou 150 millóns de viños do mundo. Sí, sí, porque como se dicía, por exemplo, dicen, cando os curas o vendín, algo ten o viño. E máis na Ribeira Sacra. É verdade. Aí estamos. Sí. Por iso digo que... E ademais, agora tedes... antes era máis ben o tinto e agora, pois, están entremezclados... Sí, van ao 50%, eh? Van, sí, sí. Temos unha fortaleza grande nos blancos e aí estamos. como me decía a mí, ainda me decía onta tarde, dicíame un, dicíame, mira, tiño viño branco galego e tal, e dixiñe, ti sabes beber, xa se xuntar dous ou tres e tal, mira, vamos beber un viñiño, que ainda me deron a prova a min. E digo, ah, pues mira que ben. Sí, sí, e era un viño branco, non me acordo que, que tipo de tapa, que, que tipo de viño era. E entonces eles xa nos dixo o camarero, porque o conozco moito, entonces dices, dice, de cada dous días os veñen e toman a súa botellinha de viño e eu lles teño que preparar pois xamón, porque claro, claro, o bar é extremeño, hai que axudalo, que claro, mellor con xamón extremeño, indudablemente. E como restaurante extremeño dice, pero teño viños de calidade, eh? Dice, de calidade son estos, e digo, e tanto que sabedes. Eso hai que apoyarlo sempre, muy ben. Exactamente, dice, por eso digo que os vi, o viño, como decíamos nun comenzo, vai xunto ca, coa cultura. É certo, sí, señor. Bueno, agora, eu hai algunhas, sempre pregunto, porque uh-huh, os viños, sobre todo aí na Ribeira Sacra, que eu tiño pasado a Castro Caldelas, e ver por aí, sí, a parar, sí, en algún sitio, e mirar, e digo, e sempre vexo como pedras, como se fora pedragoso, esa viña. E digo, pero isto por que será? Pois un señor me dixo que as pedras de noite calentaban e de día refrescaban. De fin, de día recollen o calor do sol e pola noite pues, están aportando de temperatura a terra, que é algo que a planta agradece. Exactamente, por eso digo que por eso sale tan bon viño, que sale xa sale con ese sabor, con ese sabor que dá gusto. Sí, con esa boca que se chama, correctamente. E entonces por eso digo que os viños teñen que ser, ademais vos que o traballades con tanto mimo, que os mimades tanto, e ademais porque no, o mismo no tempo da cepa, da poda, que queda esa cepa así, e ademais que non é todo gratis, que tamén gastades os vosos cartiños en linealo, Sí, sí, é moi costoso, atendelo é moi costoso, pero bueno, xe é un medio de vida para unha zona que... Exactamente. Que hai que explotar. Tamén é costoso facer un coche. Tamén, efectivamente. Bueno, menos costoso porque ao final vai en cadena. Pero... Sí, bueno, pero bueno... E non se depende das inclemencias meteorológicas. Non, aí sí que non. Aquí está todo vendido. Sí, sí, pero dá gusto cando... Cando ves, por exemplo, un traballo en feito e ao final hai ese remate como que acabades de facer na feira, sí, do viño, dá gusto cando a xente ven e te saluda e te dice ole, ole. Sí, é verdade. É verdade que sí. E eu penso que os mismos políticos por iso van, que se dan conta do que hai. O que pasa é que, claro... un poder, outro tal, outro, que estes non ven na máscara, total. Digo, ven, e gracias a eles, pois se dá a coñecer ese viño ou ese produto. Porque non solamente na feira do viño houbo viño, que tamén, como cada ano, sempre hai outras viandas. Sí, mas é que bueno, ao final todas as feiras e todos os eventos de outra cousa, cando teñen certo renombre e moitas visitas, pois é a obligación do político é estar aí para E as viandas que hai, porque a xente tamén aproveita para vender pois verduras, outros alfareiros, todo un pouco, porque digo mira, un puxeiriño de viños. Digo, como dicen, no País Vasco, vamos a tomar un pucheiro. Digo, mira. Definitivamente. Digo, hai que tomar un pucheiro de viño. Pero eso é bom, sí, señor. Pois, Pablo, foi un... Dime, estou aquí. Sí, sí, sí. Foi un placer poder estar contigo. Igualmente, que vos acordedes de Galicia, desde Cataluña, que sei que sodes unha gran comunidade gallega, eu teño corazón tamén, a sangre sí. de sangre en Cataluña, entonces para min como somos hermanos de todo, bueno, o labor que facedes a xente gallega que estades aí para darlle a xente que vive o seu ratiño de Radio Gallega, pois pues, é inmensa, ¿no? Facemos o que podemos, como dicimos nós, somos os que podemos. Agradecervos moito acordarse de nós, é decir, vos estamos aquí porque necesitedes. Pois, e esa nos obriga de poder pois acordarnos dos nosos paisanos que están aí traballando arreo e que tamén cando veñen acá a Galicia, isto, perdón, a Cataluña, tamén nos veñen a visitar. Por suposto. Contade que a próxima vez que vaya a Cataluña estou indo a ti. Vamos te traer que os estudios. Estuven hai pouco, estuven facendo unha cata na Barcelona Wine Week hai un mes e medio, dous meses. Sí. Claro, volei pola mañá, catei a mediodía e xa me viñen a noite, pero bueno. Non é escapada desas, conta que estamos aí nos estudios. Pois moi ben, Pablo. Vale. Pois Pablo, unha aperta moi forte e hasta outro momentiño. A vosa disposición, moitas gracias. Gracias Bo a ti. Día. Viva Galicia. Eso, viva Galicia. E a Ribeira Sacra. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. É só un nimbo de luz que os ollos cegos poñen as cousas soñadas ou amadas nas tebras das cousas que xa foron e se foron prosiguen sendo e non se van xamais das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Bueno, pois vamos a seguir co programa Galegos Novais, que como lles dixen nun comento, este programa reemítese en Radio Feni os vendres de 1 a 3 da tarde. Así que xa saben vostedes, chegamos hasta Galicia, ali as terras da Costa da Morte. Vamos a falar pois con un gran guía oficial de Galicia, que está vivindo en Lugo e fai moitos paseos, enseña Lugo e os arredores de Lugo. Moi boas tardes, Guido. Moi boas tardes, Armando. Moitas grazas por contar comigo, como sempre. Pois, aquí estamos, isto. Vamos a ver, aí por Lugo, que hai moitas setas cousas, eu tuve a sorte de estar un día contigo,

esta sede de beleza, baixo as alas de pedra da preguiza, e apaga do pecado en cada esquina, e a erviña sobre a foia e a ruína. Esta sede de luz me entreso ven toda morte súa darredor das cosas que están no noso corazón, cincento sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barrias como a... Pois con esta música de Carmen Penín vamos darlle paso, como non, ao noso amigo Adrián, un arquitecto aladas de Fonsagrada, e vamos a falar con él, pois teñen un proxecto encargado que a donde se vai a facer pois o museo de Antonio Fraguas. E eles, entre ele e Dani, pois son os encargados de faceren este museo, de, sobre todo, pois preparar a casa do antigo, que era o antigo casa do concello, ali de Fonsagrada. E xa era hora de que Fraguas, pois, tuvera un museo aí, tanto que ten ido a Fonsagrada, e por lo menos aí, pois, ese home vai a ter o seu museo. E vamos a falar e darlle boas tardes, como non, ao noso amigo Adrián Rancaño. Boas tardes, Adrián. Hola, que tal? Boas tardes. Que tal? Estás na Fonsagrada ou fora de Fonsagrada? Pois mira, estou en Barcelona, porque... ¿Ah? Bueno, como... Sí, como ben comentabas, sí. Con Daniel Gómez, que estamos haciendo este proyecto, sí. Pero él está donde Fonsagrada, yo en Barcelona, que es donde vivo realmente. Ah, vives, normalmente vives en Barcelona. Exacto, o sea, bueno, son de Fonsagrada, pero ahora mismo pues vine a estudiar y al final estoy aquí trabajando a medio caballo entre Galicia y Barcelona. Muy bien, estupendo. Así sí. Que entre los dos, son de esos que levades este proyecto adiante, ¿no? Exactamente. Muy bien. Estamos ahora mismo redactando o proxecto. Esto foi un... bueno, levamos un longo xa camiño. Sí, e sí. Ahora pues, estamos acabando de redactarlo para darlle forma e que podamos disfrutarlo todos cuanto antes. Exactamente. Como foi para vos que o concello vos fizera este cargo? Porque eu sei por persoas aí da Fonsagrada de que fostes uns grandes estudiantes e entón, pois, o chego merecido. Bueno, para nós, creo que ten varias aristas este tema, ¿no? En primer lugar, uh-huh. Bueno, con Dani, ¿no? Que é un compañero da Fonsagrada, que compartimos toda a vida prácticamente, pues é unha xerte poder estar facendo este proxecto. Uh-huh. E por outro lado, o proxecto técnico como tal tamén creo que ten dúas cousas moi moi importantes, ¿no? Uh-huh. Por unha parte, poder darlle, bueno, ter na Fonsagrada e darlle visibilidade a parte da producción de Forges, ¿no? Uh-huh. Un fillo ilustre, ¿no? Da Fonsagrada con un gran vínculo cultural con coa vila, sí, pero sí. Por outro lado, queremos que este proxecto tamén ten moita máis importancia polo feito de poder reutilizar un edificio emblemático de la vila, como era la antigua Casa del Concello, para apoyar pues un programa cultural tan tan importante. Entonces, a nos, pues, enchenos de satisfacción poder pues participar, contribuir a que na Fonsagrada, se mantenga o patrimonio, e máis, un edificio tan importante, e sí, máis, pues, enchendo con unas actividades e con un contido tan, tan remarcable. Exactamente, sí, señor, porque Fraguas, que xa era fillo predilecto aí da Fonsagrada, pois merecía un museo, aunque non sea máis que polas súas viñetas que ten posto polos periódicos, porque foi exactamente tamén director de cine, director de televisión, en fin, foi un home que traballou arreo, foi un home moi traballador. Que pena que sempre veñen as cousas cando un xa non está, que tiña que velo el. Exacto, que o recoñecemento chega sempre máis tarde, non? Si, sí, sempre as cousas sempre veñen máis tarde. E pero vos aí estades e ides facelo con tanto cariño. E ides facelo con tanto cariño, mesmo ti que Dani, pois ides facelo con moito cariño, ademais con ese cariño que vosotros lle tedes a Fonsagrada, como moitos dos que vamos, dos que estamos por aí, porque como digo eu teño dous alcaldes, dous curas, dous presidentes, e tamén tiño tres casas. A de aquí, a da Fonsagrada, e unha no Chao do Barbeiro de Queizán. Moi ben. Pois, o que comentabas do cariño co que estamos realizando este proxecto, é un cariño doble, ¿no? É dicir, por un lado, o cariño que temos a nosa profesión, ¿no? A arquitectura e exactamente. Aos proxectos, pero por outro, pues a motivación e o cariño, como tú comentabas, que non se pode facelo pues, na nosa vila onde sempre onde crecemos e onde creemos que temos que aportar algo como para que siga adiante e que cada vez teña máis cousas, non menos. Exactamente, porque hoxe prefacer unha cousa necesítase de vos. Necesitase un arquitecto. Non é solamente aquilo que se facía antes, levantaba as cuatro columnas, mira que non caían, que non vayan torcidas. Non, agora é totalmente diferente. Sí, además que este proxecto en concreto ten unha certa complexidade, non? Ao final vai haber esforzas. Pois un material que ten un valor que sí. Hai que conservar, que hai que manter con as condicións atmosféricas, sí. De humidade, de temperatura, etc. Uh-huh. Pois moi moi determinadas, uh-huh. Entón necesitan pois un rigor técnico que no que estamos agora traballando. Exactamente. Porque aí no concello hai a planta de abaixo, que eu coñezco moi pouco, coñezco a planta de abaixo, que me parece que de pé, vaya, e depois é a parte de arriba, pero a de abaixo me parece que leva case todo de pedra, non? Sí, exacto. O que queda agora mesmo, porque o Concello sufriu transformación desde que se moveu a casa consistorial a outra das plazas da vila, o Concello xa sufriu alguma modificación. Entón, agora, o que quedan son basicamente os muros de pedra originais, cos que nosotros traballaremos e intentaremos consolidar e conservar o máximo, que efectivamente, como comentabas, é un edificio con dúas alturas, é dicir, a planta baixa e a planta primeira. Sí, que será, sobre todo, a primeira, de feito, gustaríame matizar un pouco tamén un tema que comentaste antes, que máis que un museo, tamén falando pues, coa familia, co ayuntamiento, etc., plantease máis ben que sea unha especie de centro cultural, ¿no? É dicir, un espacio onde poida haber espazos de exposición, pero que tamén sirva, de alguma maneira, ou que tamén involucre a xente da vila, pois, máis activamente. Entón, a primeira planta será expositiva, básicamente, pero a planta baixa probablemente pues teña espacios máis polivalentes onde poidan pues, pasar máis actividades que teñan que ver coa vila máis aló do meramente expositivo. Sí, porque, por exemplo, vai unha señora ou un señor, por exemplo, non sei, certa categoría, por dicirlo dun xeito, non sei, un catedrático, unha persoa, quere dicir, quero dar unha conferencia, pero quero que sea aquí. Que teño un espacio na planta baixa, que haxa un espacio para todo isto que sea polivalente, para varias cousas. Exactamente, de feito, na vila hai varios colectivos que están facendo pues, moitas actividades, sea actividades de ahora, falando así que se me ocurran actividades de montaña, actividades sí, musicais, etcétera, pois que tamén poidan atopar un espacio onde poidan pues, o que comentabas, non, reunirse, facer actos determinados, incluso que estos espacios poidan fomentar de certa maneira a colaboración entre entidades, non, con un museo, con co colexio, porque con, bueno, de alguma maneira ir un pouco máis aló do do meramente expositivo. É un pouco como decía a familia, non, de Porfes, por utilizar un nombre que todo o mundo coñece. Sí. Non facer solamente un espacio dedicado á súa figura, sino un espacio que fomente tamén outro tipo de actividades urbanas e o soporte da vida. Exactamente, sí, sí. Sí, señora, porque supoño que ademais, sí, porque eu tamén me contaron que tuvo a que veo hasta a familia, veo a familia, sobre todo os fillos, se estuveron aí, pois vendo o sitio onde se vai facer todo eso, e vendo eso. E despois o concello tamén estuvo aí, e o concello pois dun xeito premiándovos a vos. Bueno, o concello non podemos estar máis que agradecidos de que contara con nós desde o primeiro momento, porque este é un proxecto que comezou fai tempo. E todo comezou en base a dúas circunstancias, non? Por un lado, que se recibiu pois unhos fondos do artista para ser expostos na Fonsagrada, e por outro lado, que a Unión Europea, non, a través dos fondos Next Generation, bueno, ofrece unha financiación pues, para realizar proxectos deste tipo, non? Para rehabilitar patrimonio, facelo dunha maneira sostenible, etcétera. Entón, o Concello, que se, bueno, se mostrou como moi interesado dentro do primeiro momento, co que traballamos moi activamente, pues, é parte fundamental desta iniciativa, e a estreita colaboración, non, que está habendo co Concello e tamén coa familia, como comentaba, pues creo que é o que nos está levando a que cada vez haxa máis por emoción, máis intensidade e máis motivación por parte de todos. Que é o que vos dice que vos di os veciños, os fonsagradinos, que vos din aí, pues, seres vosotros da vida, seres vos os elexidos, que vos dicen? Bueno, eu creo que con este tema, con que se esa xente da propia vila, o que, bueno, que estemos redactando o proxecto, creo que hai pues, oímos tamén pois felicitacións e motivación, e creo que hai como un extra de emoción no que o proxecto. E despois creo que, aparte, tamén como un destes primeiros puntos que comentaba, creo que ao final todos os fonsagradiños estábamos vendo como un edificio pues, moi importante para a vila, que é o antigo edificio do concello, o centro neurálxico da vida administrativa de todos os fonsagradiños durante décadas. Sí. Ao final estamos vendo en desuso, en decadencia, ¿no? O sea, os edificios fechados, pues, evidentemente, cada vez o proceso, por así decir, de ruina, pues cada vez se acelera. Claro. Pues yo creo que a principal comentario que creo que calquera fonsagradino fai é que volver a dar vida a este edificio es fundamental e moi importante. Sí, sí. Porque, bueno, por fora vai, vaya, por fora e por dentro vai seguir igual, pero o que hai arriba que é a campana, co seu reloxo e todo, vai seguir exactamente igual e vai ser mellorado aínda. Exacto, nosotros porque un pouco a nosa a nosa actitude, ¿no? A hora de plantear este proxecto é recuperar todo aquilo pois que ten valor no edificio, recuperar o edificio original, recuperar todos os seus elementos tamén representativos, como ben comentabas, pois a fachada principal, o reloxo, etcétera. E o balcón. Para facer isto, os balcóns, exactamente, todos os elementos pois, que realmente lle dan carácter ao edificio, que todos recoñecemos o edificio por eles, prácticamente, pois a nosa actitude será de mantelos, de recuperalos, de consolidalos. Sin embargo, todas as outras actuacións que se foron facendo ao largo do tempo, pois en relación a diferentes necesidades, como ahora, por exemplo, coméntese, o patio traseiro que está coberto, uh-huh. ¿no? Que en un momento dado se cubriu, sí. Este tipo de actuacións, para darlle cumplimento á normativa actual, sí, pois sí. Será onde máis actuemos drásticamente para realmente recuperar o valor inicial do edificio. Eu, desde logo, foi un dos edificios que me gustou por dentro, porque foi unha vez, pois, para falar co alcalde que había anterior, con Argelio, estuvimos todos ali de charla e tal, e a min encantaba maquelo, dicía, isto parece outra cousa, non é iso de yeso, ou isto, un tabique de ladrillo yeso, que tiña os seus, non sei, os seus cuadros máis ou menos, e a min aquilo encantoume, dice, porque a min encantame todo eso. Eu cando vou, eu, aunque sea unha capela pequena, digo, pre min merece tanto como unha catedral, e aí sempre me din, cando fago unha foto e al poño polas redes e tal, me din, a catedral de tal sitio. E dixo, como unha catedral, é unha capela. Digo, é capela, capela, pero para mí ten tanto valor como unha catedral. Exacto. Bueno, ao final, todo ten valor, ¿no? Creo que se trata de poñer o acento naqueles elementos que realmente teñen, e igual intervir de unha maneira diferente, pues, os que quizás sean máis prescindibles ou máis impertinentes. Exacto. En este caso, o noso obxectivo é recuperar, pois, precisamente eses elementos distintivos do edificio que é originais, por así decir, eliminar todo o resto, sobre todo con a perspectiva de convertir este edificio en un edificio, pois, sostible, que se adapte ás normativas do 2023. Claro, ademais, a parte de adaptarse, pois, que sirva para moitas das cousas, que sea servicial sobre todo, non bonito predicirvelo sacando unha foto, non, que sea servicial, e eso é o importante para vos, vaya, para eu síntome moi halagado, por vos, porque sois unhas persoas xoves, merecéis eso moito máis, e ademais sois persoas que vos gusta e sei cuides a facer con moito agarimo, con moito cariño para a Fonsagrada e para os vosos devanceiros. Pois moitas gracias, nos, por noso compromiso e faremos todo o que estén a nosa man por darlle unha nova vida a este edificio, pero sobre todo por fomentar que poidan pasar moitísimas cousas nel que enriquezcan a vida da vila, a medida do posible. Exactamente. Pois, Dani, foi todo un placer, e a ver se nos vemos por a Fonsagrada e tomamos un viñiño por ali. Seguro, seguro. Agradecervos moito que nos dera este espazo tamén para... Hombre, para poder discutir un pouco que estamos fazendo. Non faltaría máis. Xa, bueno, xa te darás de conta que nos pasou o contacto. Moi ben, xa investigaremos. No, vouxo a dicir, foi Manolo das fotos. Sempre, entre el día falamos moito. Moi ben, moi ben. Bueno, Manolo tamén estuvo presente en algún dos actos que fizemos, sí. Tamén é coñecedor de primeira man do proxecto e do proceso todo. Pois moi ben, Adrián. Unha aperta para ti, outra para Dani, e hasta calquera momentiño, e a ver se nos vemos por aí no verán e tomamos, pois, como sí, dixo, outro un viño. Perfecto. Unha última puntualización, porque estamos sempre falando de Dani e de eu, que somos os da Fonsagrada, pero en realidad somos un equipo de 4 persoas. Bueno. Que estamos entre Galicia, Barcelona e Italia, Dani... Borja Fernández, Laura Iso, eu, porque sempre non somos da Fonsagrada, pero o equipo é un pouco máis amplo. Bueno, eso é bonca. Cuantos máis, mellor. E ademais, se todos son como a vos, menudo equipazo. Bueno, algúns son mellores incluso. No, bueno, eres moi humilde. como dice outro, de casta lle ven o galgo. Bueno, moi ben, con moitas gracias. Gracias a ti, Dani, hasta o verán, que nos vexamos por aí. Moi ben. Unha aperta. Gracias, hasta logo. Hasta logo. Chapuzadura sin dado seu sangre, bello no novo ceio. Ten aquel recordo que o corazón se me enroscaba vivo na noite horrible, tiven que afogalo en vaguas, en vaguas. Seus berros chegaron de que o mesmo mencer chapuzaduras do seu sangre, bello no novo ceio, bello no novo ceio. Bueno, amigas, amigos, gracias, Fernando, por estar aí conmigo esta tarde. E, como non, voulles a repetir a falta do noso compañeiro Xulio Couchil, que hoxe está por Galicia e non por cousa boa. Esperemos que para o próximo xoves estemos aí que outra vez, todo equipo completo. E, nada, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e digo xoves que ven. E teden conta que este programa emítese en Radio Ceni cada venres de 1 a 3 da tarde. Deico xoves que ven.